Ja, hoi. Ja, top om hier te zijn. En ik vind het heel vet dat jullie het gewoon een week gaan hebben over het MBO. En wij vinden het heel vet dat jij hier zit. Jij bent voorzitter van de jongerenorganisatie Beroepsonderwijs, JOB MBO. Wat doen jullie? Nou, wij komen op voor alle 500.000 MBO-studenten in Nederland. Dat zijn er een hele hoop. En dat doen we naar de politiek, naar ministeries, naar de scholen en naar de media. En op die manier proberen we het ons hard te maken voor het MBO. En jij bent zelf ook een MBO'er? Absoluut. Jij studeert aan het MBO. Zeker. Wat studeer jij? Ik studeer bouwkunde op MBO Utrecht. En ja, dat is een hele mooie opleiding. Ik hou wel van een beetje techniek, dus ja, dat is wel top. En wat denk jij of hoop jij hierna met die opleiding te gaan doen? Ja, in de bouw leer je heel veel verschillende dingen. Maar ik denk vooral in de bouw, je gaat nooit alles leren met alleen een opleiding. Er zijn zoveel kleine dingen die je moet doen. Handelingen, sociale handelingen. Handelingen? Wat ja, gewoon, als je in een gesprek zit, een bouwoverleg. Ja, je praat met de projectleider tot de timmerman. En je moet wel ervoor zorgen dat die allemaal goed met elkaar kunnen communiceren. En dat we dezelfde taal spreken. En dat is super tof, maar dat heeft ook wel zijn uitdagingen. En dat vind ik wel tof. En leer je dat op het MBO? Zeker. Vooral ook met stages. Je leert een stuk basistheorie. En dan ga je stage lopen, word je diep ingegooid. Dat is altijd Ja, want jij hebt hiervoor heb je ook op het HBO gezeten. Zeker. Waarom ben je daarmee gestopt? Nou ja, ik heb 5 HAVO afgerond. Heel hard voor geknokt. En toen dacht ik, ga een HBO doen. Want dat is normaal. We hebben het op de middelbare school hebben we het nog nooit over een MBO-opleiding gehad. En ik realiseerde me dat ik vond het super moeilijk. Ik moest een heel stapel boeken uit mijn kop leren. In een periode. Nou, dat is gewoon niet voor mij. Ik leer op een andere manier. En, maar je zou ook kunnen zeggen, je hebt het wel gehaald. Het is je wel gelukt. Je hebt de HAVO afgemaakt. Dus dan is dat blijkbaar wel je niveau. Anders had je het misschien niet af kunnen maken. Nou, achteraf had ik misschien wel VMBO moeten doen. Want het heeft iets meer moeite gekost dan het was boven jouw niveau. Ja, misschien. Kijk, het HBO is heel erg gesteld op, je moet heel veel theorie uit je kop leren. En dan moet je dat kunnen gebruiken. En dat is prima voor sommige mensen, is dat helemaal oké. Alleen voor mij werkt het niet. En op het, maar ja, qua nadenken en qua de onderwerpen die ik moest doen. Ja, dat was allemaal wel top. Daar kon ik gewoon over meepraten. En ik merk dat ik zelf automatisch zeg boven jouw niveau. Maar is dat dan wel het juiste woord? Niveau? Nee, daar gaan we het liefst van af. Want we merken in Nederland dat als we het over hoog en laag hebben, dan gaan we het ook zien als eentje is belangrijker dan de andere. En dat is precies iets wat we niet nodig hebben. Vooral nu niet. Maar zou ik dan bijvoorbeeld in jouw geval moeten benadrukken dat die manier van leren, dus boeken stampen, niet echt jouw ding is? Mm-hmm. Maar dingen in de praktijk leren is wel jouw ding. Ja. Zeg ik dat goed? Ja, absoluut. En dat is allemaal oké, hè? Want als jij goed bent in de boeken, weet je wel, dan is dat gewoon helemaal prima. Maar heel veel mensen zijn dat niet, maar zijn wel heel erg vaardig en kundig. Maar krijg je dan niet dezelfde kansen. Ja, want hoe reageerden jouw ouders toen je vertelde van papa, mama, HAVO afgemaakt. Ik zit op het HBO, maar ik wil toch naar het MBO. Ja, ik heb eigenlijk best wel een vrije opvoeding gehad in die zin. Ja, ze moedigden het juist aan, want ik heb 2 broers, die hebben ook al 3 en hebben 3 opleidingen gedaan en allemaal niet gelukt. Dus zij zeiden van, weet je, doe gewoon wat bij jou past. En ga niet, je wordt echt niet blij als je 3 keer een HBO gaat doen en het lukt elke keer niet. Ga iets doen wat beter bij jou leren past. En kijk of misschien het MBO iets voor je is. Dus ik vond het super tof dat ze dat wel dat open gesprek was. Maar dus jouw ouders hadden niet het gevoel, we hadden net over niveau en over hoger en lager, dat speelde bij je ouders niet? Nee, want als je kijkt naar mijn opleiding, maar ook wat de kansen zijn, ik kan nog steeds gewoon alles doen. Als ik een MBO doe, dan leer ik ook heel veel. Als persoon, dat papiertje is niet alles. Als je een HBO doet, het een papiertje, dan ben je ook niet gelijk binnen overal. Het gaat om wat jij zelf leert en wat je meebrengt. En dat kan ook heel goed op het MBO. Ongeacht of dat het MBO of het HBO is, woensdag sprak onze verslaggever Meerte van der Drift met Emma de Nooy. Zij doet de opleiding mediaredactie aan het ROC van Twente. Zij krijgt echt de kriebels als mensen het hebben over lager en hoger onderwijs. Ja, ik krijg daar echt kriebels van. Ik vind het vreselijk als mensen in termen praten als hoog en laag opgeleid. Want dat is het gewoon niet. Wie zegt dat het mbo lager is en wat is dan lager? Dus daar gaat het niet om. Het gaat om dat wij praktijk zijn opgeleid. En mensen van het hbo zijn theoretisch opgeleid. Dat is het verschil. Binnen het mbo zitten ook weer niveaus. Dus we zijn ook niet allemaal hetzelfde. Maar we zijn wel allemaal praktisch opgeleid. Dus ophouden met laag opgeleid zeggen? Ja, heel meteen. Echt ophouden, nee. Ik vind, de politiek moet ermee ophouden. In het bedrijfsleven moeten ze ermee ophouden. Het is gewoon praktijk en theoretisch opgeleid. En zo simpel is het. Ophouden, zegt Emma. Absoluut. Ja, beeldvorming is heel belangrijk voor mensen. Als jij hoog en laag blijft zeggen, dan ga jij dat imago ook op die manier niet verbeteren. Dus we moeten aan de maatschappij, aan iedereen vragen, maar ook echt aan de politiek. Houd ermee op. Pak die kwaliteiten van mensen. Ga daarnaar kijken. Maar ga dat niet onder de term hoger en lager zetten. Want dan ben je eigenlijk. Laat je iets wat eigenlijk helemaal niet minder waardig is, minder waardig lijken. Zet mensen in hun kracht in plaats van dat je het hiërarchisch bekijkt. Ja. We hadden het zojuist in de introductie over problemen rondom het mbo'en. Schooluitval, minder aanmeldingen. De problemen rondom het mbo hebben geleid tot een actieplan van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robert Dijkgraaf. Hij schreef een aantal weken geleden een brief gericht aan onder andere studenten, docenten en schooldirecteuren om te vertellen over zijn nieuwe plannen. Jij hebt die brief ook ontvangen. Wat vind jij van die brief? Ja, kijk, ik wil als eerste zeggen dat zo'n persoon als Robert Dijkgraaf heel erg tof is om hiervoor in te zetten. Ik kon me wel herinneren dat bij de opening van het universitair jaar, het eerste waar hij mee begon was over de mbo-studenten en over de waaier van Dijkgraaf. Ja. En als je zo'n persoon hebt die dan zo'n plan presenteert, daar kunnen wij heel blij van worden. Even wat betreft die waaier, hij wilde daarmee benadrukken dat mensen het dus niet, de verschillende opleidingen niet moeten bekijken als hoog of laag. Ja. Maar als een waaier met allemaal verschillende kleuren, benoemde die volgens mij. Ja. En je moet de kleur kiezen die bij je past. Dat is wat absoluut. Hij zei. Ja. Ja, en dan hij zei ook, en dan zie je ook dat we heel veel gemeen hebben als mens. En dat die verschillen wel meevallen. En dat vond ik iets mooi ook in die gelijkwaardigheid. En dat zie je ook terug in die plan die hij heeft. Dat hij dat echt wil opkrikken. Dus daarom zijn we ook best wel blij mee. Ja, want dat opkrikken, dat is dus blijkbaar nodig. Hè? Heb jij wel eens het gevoel dat mensen denken, het is maar een mbo'er, die begrijpt dit vast niet? Ja, misschien iets te vaak. Kijk, in het nu doe je zo'n bestuurjaar. Dus eigenlijk durven mensen dat niet tegen je te zeggen. Maar bij de gemiddelde mbo-student, en dat had ik ook toen ik net begon, heb je een soort onzekerheid of zo. Dan denk je, ja, ik doe maar een mbo, weet je wel. Het is bijna zelfs vanuit jezelf dat je minder waardig bijna een soort affirmatie. Ja, het is echt heel, heel raar eigenlijk, maar nergens van nodig. Maar wat gebeurt er? Ik doe de bouwkunde, weet je wel. Je hebt geen universitair of hbo bouwkunde in Utrecht. Dan zeg ik, ja, ik doe bouwkunde. Zeggen we, ja, dat heb je toch helemaal niet in Utrecht. Ja, mbo bouwkunde. En zij denken, oh ja. Waar heeft het over? Ja, en dat is wel bijzonder. En gelukkig hoor ik nu wel vaak als ik het zeg, oh ja, wat tof. Dus je merkt wel een klein beetje onder de vooruitgang. Dat is heel fijn. Waar komt het in eerste instantie vandaan, denk je? Nou ja, wat was er nou, 20, 25 jaar geleden, dacht de politiek, weet je, we gaan naar een kenniseconomie. Dus al die vakberoepen, al die vakmensen, ja, dat maakt allemaal niet uit. Iedereen moet universitair opgeleid worden. Iedereen moet hbo opgeleid worden. Dat is een superdom idee natuurlijk. Want ja, er moeten nog steeds gebouwen moeten gebouwd worden. Treinen moeten rijden. Dat kan je niet zomaar achterstellen. Dat doel en die druk die daarbij komt kijken, daar ging het afgelopen dinsdag over in 5 dagen... mijn collega Jo van Egmond sprak namelijk in de bus met Adnan Tekin, die is voorzitter van de mbo-raad. Veel mensen hebben nog altijd een verkeerd beeld van het mbo, zegt hij. En het slechte imago heeft volgens hem dus echt te maken met de opwaartse druk in onze samenleving. Vind je dat ook? Heeft het mbo een slecht imago? Nee, maar als je eenmaal een mbo-instelling, en dat maakt niet uit welke dat is, of een ROC, of een AOC, of een vakinstelling bent binnen geweest, En daarvoor had je dat beeld wellicht, daarna heb je dat beeld niet meer. Want je ziet dat er een goed pedagogisch didactisch klimaat is in zo'n mbo-instelling. Dat we goede leermeesters hebben, goede instructeurs hebben, goede docenten hebben. Dat we een goede relatie hebben met het bedrijfsleven. Ja, we hebben top de baankansen zijn de baankansen zijn goed, we hebben top of the bill apparatuur. Hebben maar waarom, we daar ook staan? Waarom is het dan toch... Ja, het is toch een beetje het oude beeld. En ook de opwaartse druk in deze samenleving. Kijk, ik heb ook in die cijfers moeten duiken. Hè, als je dan voorzitter wordt van de MBO-raad. En wat mij opviel, in 2005, 2006... gingen 50% van de studenten gingen naar het MBO. De overige 50% gingen naar het hoger onderwijs. Mm-hmm. Hè, verdeeld onder HBO en universiteiten. Inmiddels is dat 40% MBO en 60% hoger onderwijs. Ja, dus dat daalt. Je verliest dan al 10%. Maar ja. Het zegt ook wel iets over hoe de samenleving dus kijkt... ook naar het hoger onderwijs. Nou, volgens mij ben je het wel met hem eens. Ja, zeker. En ik denk dat Adnan's meldt wel een paar hele terechte punten. Als jij binnenloopt bij zo'n instelling en jij gaat met studenten in gesprek, denk je van, wauw, super vet dat jij gewoon deze shit doet, weet je wel. En als jij alleen maar een beeld hebt van het mbo en je nooit echt met die mensen praat en dan wel zegt, ja, die zijn minderwaardig, ja, dan sla je echt drie deel de plank mis. Hij geeft ook aan van, vroeger waren het er meer. Nu wordt dat minder. En dat zie je ook terug in die waardering van de samenleving. Dus het wordt bijna met de paplepel ingegoten op de basisschool. Dat je, ja, je moet wel goed leren rekenen en taal. Dat is heel belangrijk. Maar ja, die andere dingen, dat komt later wel of niet. En je ziet dat echt, komt wel helemaal meegenomen. Ook ouders die willen dat hun kinderen zo hoog mogelijk worden. Want ja, als Pietje geen VWO gaat doen, ja, dan hebben we echt een probleem. Terwijl, ja. En zorgt dat ervoor dat mbo'ers ook minder kansen hebben als mensen die op het hbo zitten of het wetenschappelijk onderwijs? Ja, ik denk het wel. Jammer genoeg wel. Als jij. En dat is twee dingen. Dus het komt vanuit de persoon zelf, maar ook door de samenleving. Dus als jij op het VMBO horen heel veel mensen, ja, ik voel dat ze zich niet gehoord voelen of dat ze VMBO of MBO doen. En ja, dat doet natuurlijk wel met iets met iemand. Als jij dat hoort vanaf heel jong af aan, dan ga je dat ook denken dat dat de waarheid is. En die andere kant is, als jij als samenleving afspreekt, we gaan HBO en Unie heel belangrijk vinden en het MBO vinden we minder belangrijk, dan gaat iedereen dat ook denken. En dan gaat iedereen dat ook naleven. En als je dat doet, ja, dan ga je die ongelijkheid in de samenleving krijgen. Ja, dan krijg je andere kansen. Minder grote kansen voor het mbo. En wat doet dat met het zelfbeeld van een mbo'er? Heel slecht. Dat is iets waar we nu keihard mee bezig zijn om dat te veranderen. Kun je dat eens uitleggen? Heel slecht, zeg je? Ja, ik met heel slecht bedoel ik... als wij met z'n allen denken... HBO-Unie is beter dan het mbo, dan vind ik dat heel slecht. Ja. Want als dat echt de gedachte is van mensen, dan denk ik dat we niet helemaal begrijpen wat de kwaliteit van de persoon moet zijn. Maar heeft die mbo'er dat zelf ook? Het gevoel? Ja, dat hebben ze zelf ook. Negatief zelfbeeld. Ja, dat merk je in gesprekken op de gangen. Wij gaan ook langs scholen, we praten met heel veel studenten. En dan hoor je dat. Laatst ook weer, ik was met een niveau 2 student aan het praten. En die zei dat hij een leerling was. En toen zei ik, nee, sinds 2020 ben je echt een student, weet je wel. En hij zei van, nee, maar dat hoor ik altijd om me heen, weet je wel. Dat ik gewoon, dat wordt me altijd verteld. En als ik dan zeg, ik ben een student, ja, dan zeggen ze, nee joh, dat is helemaal niet waar. Nou ja. Dus het zit zo diep. En dat brengt me meteen op een component die ook een groot onderdeel is van die brief van Robert Dijkgraaf. Hij benadrukt namelijk dat alle studenten gelijk zijn. Ja. Oftewel, er is sprake van de discriminatie van mbo'ers. Op welke manieren worden mbo'ers onder andere gediscrimineerd? Nou ja, op een heleboel verschillende manieren. Je hebt kortingen. Wilt als student echt sporten. Dan kan jij een studentenkorting krijgen. Nou, dan krijgt een HBO-WO-student dan een flinke korting. Dan krijg je als MBO-student helemaal niets, omdat het bedrijf je niet als student ziet. En het was net al op de radio of de reclame hiervoor net. Was dating voor hoger opgeleiden. Ja. Ja, dan moet je toch van kotsen. En dan denk ik van, ja, dus ze doen het zelf echt, hè? Dus ik mag niet met die mevrouw daten? Ja, omdat hij dus... de zaakjes lager opgeleid is. Dat kan toch niet? Ja. Dan doen we dus echt onze samenleving tekort. Met het in allemaal hokjes opdelen. Zodat iedereen maar denkt, hoger is beter. En wat doen we? Een heel deel van de samenleving zitten we eigenlijk 1-0 achter. Ja, want in hoeverre heb jij zelf met die discriminatie te maken? Dat je echt benadeeld wordt? Ik denk eerst wat meer. Ook in de mensen om je heen. Oh, je doet maar mbo. Dus dat is minder waardig. Dan weet jij minder. Maar nu heb ik het veel meer als kracht kunnen aanvaarden. Want ik doe dingen bij mijn opleiding die ze echt niet op het hbo of op de unie doen. Maar om te benadrukken dat we dit probleem niet moeten onderschatten, werkte jij vorig jaar mee aan AfroTros, ja. Het programma Radar. Met verborgen camera ging jij langs een aantal kroegen. Geweigerd worden bij een studentenkroeg. Alleen maar omdat je aan het mbo studeert. Wij willen weten of dit vaker gebeurt en gaan met de verborgen camera op pad in Utrecht. Yes, en ik huis. MBO heet het alleen hogeschool. Hoe zou dan? Ik ben ook gewoon een student. De regels. Maar ja, ik kan er niks aan veranderen, vind ik. Echt niet. Joh, ik ben sinds. Ja, ik heb ze niet bedacht. Hé, vraagje. Moet je een kaartje voor hebben? Studentenkaart. Studentenkaart. Kan ik hier ook als MBO binnenkomen? Nee, HBO of universiteit. Hoezo niet MBO dan? Dat zijn de regels van ons. We hebben al 53 jaar die regels. We moeten handhaven. Ja, oké. Lijkt me een prima jongen, maar we moeten één lijn houden. Oké. Ja, dat vond ik heel heftig. Dat hij aan het eind zegt, je bent volgens mij wel een prima jongen, maar je komt er niet in, mbo'er. Ja, dat vond ik echt heel heftig. Toen ik het hoorde, ik schrok ook. En als ik schrik, dan ga ik een beetje lachen. Maar dat is uit ongemak. En ik zag dat, ik dacht van, what the fuck gebeurt hier? En iemand zegt dat zo tegen je en denkt van, oké, dus als ik niet wit zou zijn, dan zou ik er ook minder snel binnenkomen. En ook nog eens mbo zijn. En dan denk je, ja, dat is echt verkeerd. Wat doe je hieraan? Ja, meerdere dingen. Kijk, in Utrecht leeft het nu heel erg. Dat je als mbo-student mee kan doen aan de introductieweek in Utrecht. Waar je als student wordt rondgeleid door het studentenleven, door de stad. Maar je ziet nu door heel Nederland, in Groningen, Leiden, dat ook andere steden hier een best voor wil doen om dat studentenleven ook voor mbo'ers mogelijk te maken. En Adnan Tekin die pleitte zelfs voor het aanpassen van de wet. Dat dus ook het discrimineren van mbo'ers strafbaar wordt. Voor mij is het evident dat dat gewoon hetzelfde is als al op andere vlakken discrimineren. Alleen, je kan twee dingen doen. Ben ik het mee eens dat je dit op basis van opleidingsniveau niet mag discrimineren. Maar je hebt ook een stuk van de samenleving nodig die gewoon simpelweg hier anders over moet nadenken. Je luistert naar 5 dagen deze hele week over het mbo. Ik zit hier met mijn gast Jelmer Becker, voorzitter van Job MBO, de jongerenorganisatie beroepsonderwijs. Reageren kan via de NPO Radio 1 app. We gaan luisteren naar iets positiefs, Jelmer. MBO'ers gaan de strijd met elkaar aan op hun vakgebied. Zo is er al een Nederlands kampioen lassen, meubel maken en tegel zetten. De beste van ons land mogen het dan weer opnemen tegen de beste van Europa. Mirte van der Drift krijgt een kijkje in de keuken van het Koning Willem I College in Den Bosch. Daar is Marianne Ruys aan het trainen voor het Europees kampioenschap koken. Wat ben je nu aan het snijden? Dit is sous-vide de gegaarde praaien. En die ga ik daar branden en dan komt hij op het bord. Ik heb hier al een paar dingetjes klaar. Marianne Ruys, je bent 19. Ik ben een stukje achter jou aangelopen het terrein op hier van het Koning Willem I College in Den Bosch. Ondanks dat je al de beste bent van Nederland, Nederlands kampioen, ga je nu op Europees niveau de competitie aan. Dit jaar is het in Gdansk in Polen. En dan, ik heb dit jaar 25 tegenstanders. Ik moet tegen 25 andere mensen strijden. Welke titel krijg je dan als je wint? Europees kampioen koken voor de Euroskills. Klinkt wel goed. Ja, dat klinkt zeker goed. En wat ga je maken? Ik ga vandaag garnituur maken van een bouillabaisse, dus een vissoep. En wat ligt er nog meer op jouw snijplank? Dit is aardappelmousseline. In een soort spuitzak? Ja, daar kun je mooie dotjes van zetten. Dus mooie stippen. Is het onderdeel van je opleiding dit of komt dat er echt bovenop? Het is wel extra, dus ik moet gewoon trainen buiten school om. Nou is dat voor de NK was dat wel te doen, maar voor het EK is dat niet te doen. Dus ik doe deze module niet mee en die ga ik later inhalen. Dus nu heb ik gewoon alle tijd om te trainen, want ik moet 280 uur trainen tot aan september. Wat heb je nu in de pan gedaan? Een stukje rode poon. Vis? Ja, dat is vis. En je drukt het een beetje met je vingers tegen de pan. Ja, hij gaat hol staan, dus anders bakt hij niet mooi. Oh, je ruikt het al, hè? Ja, lekker, hè? En je hebt een zwart schort aan, Dutch cuisine staat erop. Ja, dat klopt. We koken hier volgens de Dutch cuisine regels. Dus 80-20 heb je in principe 80% groente, meelspijzen en 20% vis en vlees. Dus veel minder vlees. En kook je dan ook nog wel eens thuis bij je ouders? Ik kook wel eens thuis. Ik vind dat iets minder leuk om te doen thuis koken. Omdat ik al best wel aan het koken ben. Dus vind ik gewoon lekker uit eten gaan of gewoon aanschuiven vind ik ook heel fijn. Dus hier in een grote keuken, daarachter het restaurant waar mensen dus echt kunnen komen eten. Daar wordt nu lesgegeven en door de ramen zie je de groeiende wijnranken. Dat wordt Koning Willem I wijn. Ja, precies. Die zijn er recentelijk aangeplant, deze wijnstokken. Ik ben Thijs Berkens, docent op het Koning Willem I College en skillsbegeleider van Marianne. Dat betekent dat ik haar nu 2 jaar al begeleid bij deze wedstrijden. Wat is haar sterkste punt? Dat is een soort spons, hè? Dus alles wat ze uitgelegd krijgt en wat we samen bedenken, kan ze echt heel snel reproduceren. Zo, jij zet even dit grote afzuigsysteem uit van de keuken. Ja, inderdaad. Kun je iets beter verstaan. Het bord is af. Is dit hem? Voor nu is dit wel, maar we gaan hier nog verder op trainen. Oké, dan gaan we naar de lepel. Ja, geniet ervan. Jelmer, hoe belangrijk zijn dit soort evenementen? Heel belangrijk. En hier zie je ook die absolute kwaliteit van die mbo-student. Ik heb zelf ook bij de World Skills Nederland, de vakwedstrijden voor het mbo in Nederland, heb ik een prijs mogen uitreiken. En allemaal mensen die in de absolute top zitten van hun vak. En je ziet gewoon die mensen keihard strijden tijdens de wedstrijden. En dan winnen ze dan een prijs en dan zie je ze glinsteren. Dat is prachtig om te zien. Ja, want toen wij zojuist spraken over het imago en over discriminatie en over dat verschil in hoog en lagen, toen vroeg ik me eigenlijk af, zijn mbo'ers nog wel trots om mbo'er te zijn? Nou, als je het aan haar zou vragen, dan denk ik het wel. En ik denk ook dat dit soort voorbeelden helpen om dat imago te verbeteren. Maar over het algemeen? Over het algemeen? Ik denk dat het nog echt wel verbetering nodig heeft. En daar proberen we aan te werken. Verbetering nodig heeft, dus ze zijn blijkbaar niet trots genoeg. Maar is het zo erg dat mbo's zich schamen? Ja, dus dat zeker. En dat zei ik hiervoor ook al een beetje. Maar je hebt dus mensen die zich echt voor schamen. Of dan durven ze hun opleiding niet helemaal uit te roepen. Want ja, oh, je doet mbo, dat is lager. Dus in die zin kan het nog heel veel beter. Ja, en wat staat er voor jou op de planning de komende periode? Als voorzitter van het JOP. De laatste loodjes. Je doet een jaar voor en door studenten. En mijn jaar is bijna afgelopen. En dan mag ik je doorgeven aan een fantastisch nieuw bestuur. Die zich weer keihard gaat inzetten voor het mbo. Ja, want wat zijn de belangrijkste pijlers van het komende jaar? Dat zijn hun om te bepalen. Maar ik denk dat het een stukje gaat over het meedoen van de mbo-student. Participatie, stagevergoedingen. Nou, dat is genoeg om te doen. Jelmer Becker, dankjewel voor je komst en dankjewel voor jouw verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Voor deze week moet ik zeggen. Hierna langs de lijn en omstreken met Hans van der Steeg en Herman van der Zand. Volgende week staat onze Radio 1-bus bij de voedselbank in Veendam in de Veenkolonie. Daar gaat armoede al jarenlang over van generatie op generatie. Dat volgende week. Voor nu, een fijne avond. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu 2000 euro electric bonus plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag.